الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tulianza wiki iliyopita mlango wa janaza na insha Allah tutakuwa ni wenye kuendelea kusoma mlango huu ikiwa leo tutaanzia hadithi ya tano. Hadithi ya tano inatoka kwa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. حديثي iliyopokewa na Maqil ibn Yasar anasema kwa hakika Nabii wa Allah amesema iqra'u ala mautakum, wasomeni maiti wenyu Yasin, ile Yasin. Hadithi mpokewa na Abu Daud na Nasa'i na imesahishwa na Ibn Hibban. Lakini sasa hadithi mbali na kuwa Ibn Hibban amesahisha, lakini baada ya kuangaliwa na baadhi ya maulama ikoonekana kuwa hadithi ni dhaifu. Na kwa hivyo hapa kwenye hadithi mtume anapokuwa amesema iqra'u ala mautakum yasin, lau kama hadithi ingekuwa ni sahihi ingekuwa ni sunna baada maiti kufa tumsomee Yasin. Lakini kwa vile hadithi si sahihi, ndipo sasa inakuwa jambo hili si jambo ambalo atakiwa mtu alifanye kuwa ni jambo la sunna. Na kuna wengine wanachukulia kuwa hii hadithi mtume kusema iqra'u ala mautakum, wasomeni mauti wenyu, hapa si mauti basi, maiti basi, bali ni yule ambaye anakaribia kufa. Kwa hivyo tunasema kuwa na itibaru masa ya kunu, yani ni kuzingatia kuwa huyu atakuja kufa kwa sababu amekaribia kufa, kwa hivyo atakuja kuwa maiti. Kama vile Allah anasema kwenye Qur'ani kuwaita wanadamu wote kuwa innaka mayitun wa innahum mayitun. Kwa pale alipomwambia mtume innaka mayitun, hapo mtume alikuwa bado yuko hai lakini anamuita wewe ni maiti. Wa innahum mayitun, na hao pia ni maiti, ambao pia hao walikuwa bado wako hai maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo pia hadithi inaweza ikawa ikichukuliwa kwa maana hiyo ikakubalika, kwa kuwa maiti hapa ametajwa lakini anakusudiwa ni yule anayekaribia kufa. Lakini kwa pamoja sawasawa tutafsiri kuwa hapa maiti ni aliyekufa ama ni yule ambaye anakaribia kufa, kule kusomewa Yasin ni sunna lau kama ingekuwa hadithi ni sahihi. Lakini kwa kuwa hadithi ni dhaifu, kwa hivyo jambo hili halifai kufanywa kuwa ni la sunna. Ingawa ndio kuna baadhi ya maulama wamelisema jambo hili kuwa ni sawa, lakini ni kwa wale ambao waliona kuwa hadithi ni sahihi kwao, na moja kwa moja lazima watajengea hoja. Lakini kwa wale wanaona kuwa hadithi hii ni dhaifu, bila shaka itakuwa hawezi wakaijengea hoja. Naam, Allah alam. Nadhani sitaki niaseme mengi kwa sababu mara nyingi miongoni mwa wale ambao wanapenda sana kusoma Yasin kwetu huku ni wale watu wa bida, na bila shaka wanaposoma Yasin kwa kumsomea yule maiti tegemeo lao ni hii hadithi, tegemeo lao huwa ni hii hadithi. Sasa hao ikiwa wanasoma kwa kuchukulia kuwa hadithi ni sahihi kwao, basi itakuwa hilo jambo kwao si bida, kwa sababu hata kuna baadhi ya maulama wa sunna ambao walisahisha hadithi hii, akiwemo huyu ambaye tumemtaja kwenye kitabu ambaye ni Ibn Hibban. Na ikiwa alisahisha, ina maana kwa kuifanyia kazi kwake ilikuwa ni sawa. Kwa hivyo, lakini kwa yule ambaye anaidhoofisha hadithi hiyo itakuwa kama nilivyosema kuwa haifai kuifanyia kazi. Na maulama wa sunna wengi wameona kuwa hadithi ni dhaifu. Nasema wengi na sijasema wote, sababu kuna wale wachache ambao wanaisahisha. Kile ambacho maiti anatakiwa afanyiwe na ambacho ni ruhusa na ni sawa na ni sunna ni kuombewa dua. Hicho ndio tunakubaliwa, na hadithi zimekuja sahihi kuonesha jambo hilo. Ama masala ya kumsomea, wala si Yasin peke yake bali Qur'an yoyote. Unaelewa? Hakuna hadithi ambayo unapata sisi tunaitumia ambayo ni sahihi moja kwa moja inayoonesha kuwa kuna baadhi ya sura ama kuna baadhi ya aya ambazo maiti yakishakufa anatakiwa asomewe. Jambo kama hilo sisi katika sunna tunaona kuwa halipo. Lakini sasa dua, hiyo ni jambo ambalo lipo kabisa. Kwa hivyo mtu anaweza kumsomea maiti dua na kumwombea dua, nikawa bila shaka ile dua ni faida kwake. Wallahu aalam. Hadithi ya sita. Sababu kuna mambo mengi hapa, kuna hoja za wale wanaokataza, kuna hoja za wale ambao wanasapoti kuhusu masuala ya sin. Mimi nina risala, yani kitabu kimetungwa, risala ndogo ambayo inaeleza kuhusu masuala ya hii hadithi na hadithi zingine zinazozungumzia kuhusu fadhila ya sin. Na kitabu hicho ulama wameongelea hadithi hizo kwa upande wa nini, daraja ya hadithi hizo, na wakahukumu ya kuwa hadithi hizo ni dhaifu. Na kwa hivyo miongoni mwa ani, kwa jumla tu kwa ufupi, labda nitaeleza ili muweze kuelewa kwa nini tuna msimamo ya kuwa haifai mtu kusomewa Yasin. Sababu ya kwanza kabisa ambayo inatupelekea sisi tuseme hivyo ni kwa sababu katika ibada ziko aina mbili. Kuna ibada ambazo za kubaliwa mtu kufanyia mwenzake, na kuna ibada ambazo hazikubaliwi mtu kufanyia mwenzake. Mfano ibada kama sadaka, unaweza ukamtolea mwenzako hata kama iko hai ama hata kama amekufa. Mtu anaweza kumpa mwenzake sadaka kama pesa ama kitu, akaambia hii kanitolee msikitini, ama hii kanitolee madrasa, ama hii kampe maskini, na thawabu akapata. Ni yule ambaye ametumwa pia akapata thawabu kwa kule kuwa yeye amefikisha ila khairi na ikatimia. Baada mtu kufa, pia kuna hadithi zimethibiti kuwa mtu anaweza kumtolea kama jamaa yake sadaka, ama anaweza kumlipia saumu, ama anaweza kumhijia. Ni mambo ambayo yamethibiti kwa hadithi ambazo ni sahihi. Kwa hivyo njama ambalo sinalikubali. Kwa hiyo ibada kama hizo hazina mushkili. Deni pia. Lakini sasa kuna ibada ambazo sisi tunasema kuwa hizo hazikubali mtu kumfanyia mwenzake. Na ibada hizo mfano wake ni kama swala. Swala hawezi kumswalia mtu, iwe ni ya faradhi ama iwe ni ya sunna. Sawa sawa mtu huyo au yuko hai ama mtu huyo au amekufa. Hawezi kusema kuwa niswalie hiyo sunna, alafu baadaye eti ukishamaliza unasema sawa nishamaliza kukuswalia. Ndipo tutarajie kuwa thawabu utazipata kwa kuwa huyo amekuswalia. Hiyo haikubaliki. Na miongoni mwa ibada ambazo pia hazikubali kumfanyia mwenzako ni ibada ya adhkar. Ni ibada ya adhkar. Adhkar pia kila mtu anazileta mwenyewe binafsi. Hauwezi kuleta adhkar kisha useme kuwa sawe nisha kuletea zako, sawe haina shida usilete. Hiyo haikubaliki. Kwa hivyo hizo pia sisi tunasema kuwa ni kila mtu alete zake. kama vile pia ibada ingine ni kama kusoma Qur'an. Qur'an pia, na ni kwa sababu Qur'an ni sehemu katika adhkar, naelewa, bali ndio dhikri bora zaidi. Kwa hivyo Qur'an pia ni ibada ambayo hawezi kumsomea mwenzako kisha eti thawabu azipati na yeye hasomi isipokuwa unasoma. Naelewa, hiyo ikubaliki. Sawa sawa huyo ambaye unamsomea au yuko hai ama au amekufa, uwezo kumsomea Qur'an kisha eti iwe ni unamsomea yeye thawabu zake, lakini wewe unasoma. Kila mtu ni asome Qur'an ili apate thawabu zake. Kwa nini tunasema kuwa hauwezi kumsomea mtu Qur'an na kisha akapata thawabu? Kwa nini hauwezi, yani hauwezi kumletea adhkari mtu kisha akapata thawabu? Hauwezi kumswalia mtu kisha apate thawabu? Unjua mkisikia hivyo mnaweza mkasema kisha mkueleza hebu letea dalili. Nani anaweza kanipa dalili ya kuonesha kuwa hauwezi kumswalia mtu na kapata thawabu? Kwa labda kwa mujibu wa mlivyowahi kusikia mambo kama haya, na nadhani si mwanzo kusikia, ama nyinyi ndio mwanzo kusikia kwa ati mtu haweza kumswalia mtu? Nani anaweza kanipa dalili yote ambayo naikumbuka, ima ni aya ama hadithi ama kauli ya mwanachoni ama yetu mwenyewe anavyodhania kuwa inaweza ikawa dalili hiyo? Ama nyinyi mkiulizwa kuwa unaweza kumsalia mwenzako, unaruhusu kuwa sawa, jawabu nini? Sawa ama ni haiwezekani? Haiwezekani, si ndio? Ehe, jawabu. Ukiuliza kwa nini haiwezekani, dalili huwa ni hii. Dalili ni kuwa yule anayesema kuwa umswalie mtu ndio ana haki kuleta dalili. Sababu sisi tunasema al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. Manake asili katika ibada ni kuwa mtu hafai kufanya, wal man'u, na kuwa tunakatazwa kuyabudu mpaka ithibiti dalili. Sasa hizi ambazo tunathibitisha dalili zake zipo, ya kuwa mtu amhijie mtu, dalili iko hadithi. Mtu amtolee mtu sadaka, hadithi ipo. Mtu amlipie mtu saumu, hadithi ipo. Kwa hizi tunazithibitisha kwa sababu ya kuwa hadithi zipo. Ama hizi zingine sisi tunakataa ya kuwa hamna, na sababu ya kukataa sisi si sasa tutotoa hadithi, ni kuwa sasa ni kwa sababu ya kuwa hakuna hadithi wala hakuna dalili ya kuthibitisha mambo hayo. Kosa yule atakayetaka kuthibitisha, sasa yeye ndio tunafanyaje, ndio tutamwambia kuwa sasa tena nini, thibitisha kwa hadithi ama kwa dalili. Sasa ndio sababu napata kuwa tunasema kwa upande wa adhkar hajawahi kuthibiti dalili yote ya kuwa unaweza kuleta adhkar ili uwe unamletea mwenzako. Upande wa swala pia ni hivyo, hajawahi kuthibiti dalili ya kuwa mtu anamswalia mwenzake, licha ya kuwa kulikuwa kuna watu wana dharura na hutokea dharura kadhaa katika upande wa ibada hizi. Lakini zama za Mtume haijawahi kutokea kuwa kwa vile mtu yeye ana dharura, labda ni kwa sababu ni kipofu aweza akaja msikitini, basi yule ambaye ana macho akamswalie, ama huyu amezeeka aweza ka, ama huyu ni mgonjwa kwa hivyo aweza kaswali. La, maana kila mtu anaambiwa aswali kwa kadri ya uwezo wake. Basi hivyo pia Qur'an haijawahi kuthibiti kuwa eti zama za Mtume ilikuwa ishawahi kutokea, ama ilikuwa ni kawaida baadhi ya maswahaba kuwa swahaba anaweza kumwakilisha mwenzake ya kuwa amsomee Qur'ani. Na hii ndio mzozo mkubwa kati ya sisi watu wa sunna na watu wa bid'a kuhusu swala la khitma. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa wanang'ang'ana kuwa lazima iwe ni sawa, kuwa unaweza kumsomea mtu Qur'ani na ikawa hizo thawabu unanuia kuwa zimwendee. Na ajabu iliyoko ni kuwa miongoni mwa maimamu wanaokataa jambo hili kuwa halikubaliki kabisa ni Imamu Shafi. Ukisoma katika Sharh at-Tahawiyya ameeleza masala haya, mtunzi wa kitabu cha Aqida Tahawiyya, utapata kuwa kaeleza na kataja kauli za maulama wanaopinga kuhusu kuwa Qur'ani ni miongoni mwa ibada ambazo hazikubali niaba hauwezi kumfanyia mtu, na miongoni mwa hao maimamu ni Imam Shafi. Na ajabu ya hawa ndugu zetu ambao ni watu wa tarika, hao hudai kuwa wako katika madhehebu ya Shafi, lakini kwa hili la hitma hawataki kabisa kusikiza Shafi anasema nini, ambapo Shafi anakataa kuwa haiwezekani kabisa mtu akasoma Qur'ani kisha akanuia kwa thawabu zake zimwendee yule maiti ama zimwendee mwingine ambaye si yeye. Unaelewa? Kwa hivyo hiyo nadhani itakuwa imeeleweka. Kwa hivyo dalili itakuwa ni kuwa kwa sababu ya kuwa hakuna dalili. Na hiyo ndio asili ya kuwa mtu hawezi akapata thawabu isipokuwa kile ambacho amekitenda mwenyewe. Allah anasema wa alaysa lilinsani illa masaa wa anna sa'yahu sawfa yura. Nadhani hiyo ni dalili muhimu sana ya kuijua ili angalau tuitumie. Pia kuna dalili ambayo ni amun, Mtume anasema idha mata ibn adam qata amaluhu illa min thalathin. Kwa hiyo ina maana kuwa mwanadamu anapokufa mambo yake yote ambayo anaweza kumsababishia akapata thawabu huwa yamekatika, yale ambayo alikuwa akiyafanya isipokuwa ibada tatu. Na hapa ingawa amesema ibada tatu, lakini hapa anamaanisha kuwa isipokuwa ibada ambazo zimefanywa istithna, yani zimehusishwa. Kwa hivyo hapa zimetaja tatu, lakini yawezekana pia kuna baadhi ya hadithi zimetaja zingine. Sasa hii inakubalika. Kwa hivyo swala kutunjalia au ilmun yuntafau bihi au waladun salihun yad'u lahu, na kuna baadhi ya hadithi zimetaja mambo mengine. Kwa hivyo ikiwa kuna hadithi ambayo itathibitisha jambo kati ya mambo ambayo mtu anaweza kupata sababu zake baada ya kufa, hii inakubalika, lakini la sivyo haikubaliki. Nadhani hivyo itakuwa imeleka. Kuna hadithi imekuja inasema kuwa la yusalliyanna ahadun an ahadin wala yasumanna ahadun an ahadin walakin yut'imu anhu. Hadithi imekuja katika Sunanu An-Nasa'i Al-Kubra. Kwa hivyo hadithi kama hiyo pia unaweza kuitumia kwa kuonesha kuwa hafai mtu kumsalia mwenzake wala hafai mtu kumfungia mwenzake, isipokuwa mtu anaruhusiwa kumlishia mwenzake maskini. Naelewa? Lakini saumu hii ambayo inakusudiwa bila shaka itakuwa ni saumu ya Ramadhani. Ama saumu ya nadhiri imethibiti hadithi kwa kuwa Mtume ameruhusu kuwa mtoto anaweza kumfungia mamake. Kwa hiyo haina mushkili yote. Naam. Hadithi ya sita. Wan Umm Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala Abi Salamah radhiyallahu anhu wa qad shaqqa basaruhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia kwa nyumba ya Abi Salamah na alikuwa amekufa. Sasa alipoingia akampata qad shaqqa basaruhu, macho yake yamefunguka yako wazi. Fa aghmadahu, kitu cha kwanza ambacho alikifanya kwanza ni kumfunika yale macho. Thumma qala, kisha akasema mtume huyo, inna ruha idha qubidha, hakika roho inapochukuliwa, ittabahu albasaru, yale macho huyafata ani ile roho. Sasa ndio yakabakia yamefunguka hivi kwa sababu ya kuwa yanafata ile roho. Sasa mtume aliposema hivyo, fadhajja nasun min ahlihi, ani watu wakawa ni wenye kulia kwa sauti ya juu, ani kupiga ukelele. Vajja bimana swaha, ani wakapiga ukelele kwa kuonesha huzuni kwa kulia. Fakala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuambia hao waliolia kwa sauti ya juu, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, msiziombe nafsi zenyu isipokuwa kwa khairi, isipokuwa khairi. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, kwani kwa hakika malaika wanaitikia kwa kusema amin kwa yale mtakayasema. Na chochote mtakachoomba jueni kuwa malaika wanasema amin amin amin, kwa hivyo kinaweza kikatikiwa ni kikawa si kizuri. Thumma qala, kisha mtume akasema, na hapa sasa anaanza kumwombea dua yule aliyekufa, Allahumma ighfir li Abi Salama, Allah nakuomba umsamehe huyu aliyekufa ambaye ni Abu Salama, warfa darajatahu fil mahdiyina, na nakuomba Allah pia uinue daraja yake ani cheo chake katika wale ambao wako mbele yako, ani kwa katika wale waliokufa na wale waliongoka. Al-mahdiyina min al-hidaya, yani maana yake wale walioongozwa na wakafa wakaja mbele yao, basi uweke roho yake katika watu hao. Kwa hivyo ni kumaanisha kuwa Hii ni moja katika dua ambazo ni muhimu sana mtu anapoenda kumangalia yule ambaye amekufa, basi angalau aifanyie muraja, aihifadhi, ama unaweza kaandika kwenye karatasi kama hujahifadhi, ili ukienda pale umuombe. Kisha wafsah lahu fi qabrihi, pia mtume akamwambia kuwa na Allah mjalie huyu kabri lake lipanuke, ani mpanulie kabri lake. Ifsah manake minal, ani fusha, ani nafasi, iwe ni pana kabri mwake, ani simbane. Kisha wanawi lahu fihi, na Allah na kuomba umtilie nuru kwenye kabri lake. Wakhlufuhu fi aqibihi, na umwekee badala yake kwa wale waliobakia baada yake, yani katika jamaa zake ambao ni watoto wake, familia yake na mkewe, basi wajalie wapate badala yake ambaye atakuwa anawashughulikia na kuwasaidia hapa duniani. Kwa hivyo hii ni sunna moja katika sunna ambazo inatakiwa tudumishe, kwa kuwa tunapoenda mahali ambapo tunajua kwa tunaenda na mtu amekufa, basi yatakiwa dua hii iwe ni moja katika mambo ambayo tunayaweka kipaumbele, kuliko mtu ameambiwa kuwa fulani amekufa, kwa hivyo atwende, lakini sasa unaenda bora tu umefika huko, ambapo haujui kuwa ukifika huko utafanya nini, na ambapo hatua ambayo itakuwa ya kwanza kufika huko labda unaweza kusema hebu nikaangalie huyo aliyekufa, lakini sio kwenda kumwangalia pale. Ukifika unatakiwa uombe dua, na hiyo dua labda pia huijui, basi ukaanza kuomba dua yote si makosa, lakini bora zaidi ni ile dua ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba. Miongoni mwa yale ambayo hadithi hii tunapata mafundisho kutoka kwake, kwanza kabisa kuwa inaruhusiwa kuangalia maiti, maiti akiwa amekufa, na wewe umesikia amekufa na ni moja katika Waislamu na ndugu zako walikuwa ndugu zako, basi ni bora kwenda kumwangalia. Tena si kumwangalia tu kwa kuwa amefunikwa, unaruhusiwa hata kumfunua, kwa sababu mtume alimwangalia ndio akajua kuwa macho yake yamefunguka, naelewa, sasa ndio akamfunika. Kwa hivyo unaweza ukaenda pale na hata ukamfunua kichwa ukamuona uso, hilo jambo ambalo la kubalika. Jambo la pili ni sunna kufunika macho ya maiti ikiwa amekufa na macho yake yabaki yako wazi, basi ni bora zaidi ile macho yafunikwe. Na ni kwa sababu yanapokuwa yako wazi, kwa wale watakaomosha utapata kuwa mtu akiwa macho yako wazi huwa anashtua zaidi kuliko akiwa macho yamefunguka, yamefunga. Hata Allah alipozungumzia kuhusu wale ashabul kaf alisema kuwa watahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wanukallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali wa kalbuhum basitun dhira'ihi bilwasid. Kisha Allah kasema law itla'ta alayhim, an law kama utawangalia katika ile hali ya kuwa wamelala na wamekufa na huku macho yako wazi, law laita minhum firaran, manake ungegeuka ukaanza kukimbia mbio sana. Kwa nini ukimbie? Ni kwa sababu ya vile mtu akiwa amekufa kisha akawa macho yamebakia wazi, yani ile sura yake inatisha kuliko ikiwa macho yake yamefungika. Sasa ili asiwe katika hali ya kuwa anaonekana katika hali ya kutisha na nini, basi ni bora zaidi ile macho yafungwe. Hiyo ndio sawa. Na si macho tu, bali pia kitu ambacho pia huwa kinafungwa ni mdomo. Macho kufungwa kwake ni kuregesha, na huwa ni bora zaidi yaregeshwe kama bado mwili ni moto moto kidogo pale mwanzo mwanzo, kisha baadaye yatashikana, yatakuwa yamefungika. Ukiacha mpaka akaoke, yani mwili ukaoke na uwe baridi, huwa ni ngumu tena kujifunga. Lakini kitu muhimu ambacho pia kinafungwa ni mdomo, na kwa sababu hizi mfupa baada ya mtu kufa huwa zinalegea, sasa zikilegea mdomo ufunguka. Sasa ukibakia ule mdomo hivyo, baada ya muda hivi hizi mfupa huwa zinakuja zinakauka, kisha kwa sababu mdomo utabakia tu hivyo, kulegesha inakuwa ni ngumu. Ambapo sawa ni kuwa pale anapofukufa tu maiti, miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu kuyafanya pale mwanzo kama tulivyoona ni kufunika macho, lakini pia ni kufunga mdomo. Na mdomo ufungwa kwa kitambaa, unafunga kitambaa hapa alafu kinashika hapa mpaka kwenye kichwa hapa unakifunga, hasa kiasi cha kwa kile kitambaa kitakuwa kimezuia mdomo usifunguke. Kisha baada muda akishakuwa sasa amepoa, mwili wake umepoa, hata ukitoa kile kitambaa mdomo utabakia vile vile kama umejifunga, unielewa. Sasa hicho pia ni kitu muhimu sana. Kitu kingine ambacho pia huwa maiti anapokuwa amekufa mambo ambayo yatakiwa afanywe ya mwanzo mwanzo kwa wale watakaokuwa pale na ikiwa wale hawajui wewe ambao utaenda pale ukifika na kuona kwa hajafanywa basi mtakiwa afanywe ni kumnyosha viungo vyake vya mwili ili awe straight miguu kama amekufa na labda amejikunja anyoshe mguu wake kama amekufa na mkono umejikunja unyoshe mkono wake shingo limejikunja anyoshe shingo lake alimuhimu ni kuwa anyoke kabisa vile mtu huwa tunajua kuwa huwa amenyoka anapokuwa kwenye sanda na kule kunyoka ikiwa labda ameketi muda unaweza ukapata uzito kumnyosha kwa hivyo unaweza kutumia vitu kama mafuta haya mafuta ya uto na hata kutumia vitu kama maji moto hivi ambayo ukimwagia yatalainisha mwili wake sababu unajua mwili ukipata joto kidogo huu unalainika kisha baadaye unatumia yale mafuta alafu unamnyosha kidogo kidogo mpaka inyoke lakini kule kunyosha na nguvu akiwa amekataa uvunje hiyo ni makosa hiyo nielewa kwanza kutumia nyundo ama kutumia rungu ama kutumia sijui mawe eti ili nyoke kwa sababu imekataa na mkono ama na nini hapo itakuwa ni makosa lakini mara nyingi ukinyoosha tu taratibu inanyoka inanyoka na kisha baadaye itakuwa iko sawa hilo ni jambo ambalo pia ni muhimu sana katika mama ambayo huwa yanafanywa mwanzo mwanzo jambo lingine ambalo pia huwa lafanywa mwanzo ni kuhakikisha kuwa yule maiti amevuliwa nguo zote ambazo alikufa nazo kisha baadaye anafunikwa shuka moja maiti akifa kawaida atakufa na nguo sasa miongoni mwa mama ambayo yanafanywa baada ya kuwa tumemnyosha nini ama tunaweza kutangulia kumvua nguo kisha tukaanza kumnyosha kwa hivyo avuliwe nguo zote ambazo amekufa nazo na kisha afunikwe shuka moja na ikiwa labda ule maiti amekufa na alikuwa ni mgonjwa na kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa navyo katika vitu vya matibabu mwilini vile vitu vinatakiwa ving'olewe ikiwa havitasababisha madhara kwa hivyo labda alikuwa amekiwa masindano kwenye mkono za kuingiza nini maji basi hizo zinazo ng'olewa labda alikuwa amekiwa mabandage sehemu fulani basi ile mabandage yanayonyolewa labda alikuwa na ugonjwa labda kama mkojo hivi alikuwa amekiwa mapipe hivi basi nitakiwa zile pipe zitolewe kitu kama hivyo kisha baadaye miongoni mwa vitu ambavyo pia vinatakiwa vifanywe kwa maiti mwanzo mwanzo pale ni yule maiti tuhakikishe ya kuwa ikiwa ana vitu ambavyo ni vya thamani kwa mwili wake pia hivyo vitu pia vitolewe vitu kama pete na hasa ikiwa ni ya dhahabu vitu kama meno na ikiwa ni ya thamani kama ya dhahabu isipokuwa ikiwa ni meno ambayo imeingizwa kwenye nyama na ikawa imekita kiasi cha kuwa hauwezi kutoa mpaka uvunje kwa sababu meno ziko aina mbili kuna ile ambayo inaikuwa hivyo lakini kuna baadhi ya meno ambayo huwa mtu anayavaa na anaweza kayavua sasa hayo yanatakiwa pia yatolewe kwa sababu ni mali ambayo inatakiwa ilifiwe na yule wale waliobakia bali ikiwa ni mwanamke huwa na vitu vingi tu katika mwili anaweza kuwa na mikufu bangili nelewa pete hizo vipuli kwa vyote hivyo vinavuliwa vitu vya thamani katika mwili wake vinavuliwa labda alikuwa yeye ana ugonjwa ni mtu ambaye ana ulemavu basi alikuwa na mguu wa bandia ule mguu pia unavuliwa ila bakie akiwa ni mwili wake binafsi basi vitu vyote hivyo huwa vinafanywa pale mwanzo mwanzo akiwa mwanamke basi pia huwa anatakiwa saa achanwe nywele yani ile nywele kama zimesukwa zifumuliwe ziwache wazi maulama wametofautiana kuhusu ikiwa mtu alikuwa ni mwanaume lakini akawa katika maisha yake yeye amejiwekea nywele zile zinaita madread zile rasta zile za watu wa bangi zile watu wa marege zile sasa mtu kama hizo nywele zinyolewa ama ziwache vile ni Muislamu ama mtu amekufa na baadhi ya nywele ambazo hizo nywele kawaida huwa mtu atakiwa awe nazo katika ile khams min alfitra tunajua nywele za makwapa naelewa nywele za masharubu nywele za chini ya kitovu hizo huwa itakiwi mtu awe nazo, anatakiwa azitoe ziwe safi sehemu hizo. Je, zinanyolewa ama zinangolewa mavipi nywele hizo? Mola mama tofautiana, lakini kauli ambayo iko sawa ni kuwa hizo vitu zinacho, vitu kama kucha zikatwe ama zisikatwe, zote zinacho, hakuna kitu kinakatwa wala chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa mtu alivyopenda kuishi, basi wacha pia aende mbele Allah akiwa iko hivyo. Naelewa? Kwa hivyo hatuwezi tukasema kuwa tuanze kumtengeneza naye mwenyewe alikuwa anaweza kujitengeneza na kujitengeneza. Sasa itakuwa hapo ni kama tunamdhulumu, kwa sababu mwenyewe alikuwa anapenda kuwa hivyo, pia sisi tunambadilisha alivyotaka kuwa. Itakuwa si sawa. Basi itabidi aende hivyo alivyopenda kuishi. Naam. Kwa nadhani hivyo ndio vitu muhimu sana ambavyo huwa anafanyiwa maiti pale mwanzo anapokuwa ashakufa, na ikiwa kuna vitu ambavyo atakuwa hajafanyiwa na ukafika pale, basi unaweza pia ukamfanyia yule maiti. Jambo lingine ambalo pia hadithi imesema, hayo tumeyasema kwa sababu ya kuwa mtume amefunika macho. Kwa haya mengine ambayo nimeyasema pia ni mulhaq bidhalikani, yanaambatanishwa na kufunika macho, kwa sababu ni mama ambayo hufanywa kabla ya shughuli ya kumuosha maiti kuanza kufanyika. Lakini la sivyo tukimwacha bila kumfanyia haya ambayo tumeyasema, wale watakaokuja kumuosha tutakuwa tumewapa kazi kubwa na nyingi, watachukua muda mrefu, kwa sababu itakuwa mambo mengi ambayo yalikuwa yafanywa mwanzo hatukuyafanya, na mengine ambayo labda yameshapitwa na muda, sasa waanze kurekebisha na labda ishindikane. Naam. Jambo lingine ambalo pia hadithi hii imezungumzia ni dua. Istihbabu ad-du'a'i bil khairi inda al-wafati bil istirja. Dua yenyewe kwanza ni wewe mwenyewe ujiombe. Kwa kuwa ukisikia msiba, huwa kitu cha kwanza ambacho atakiwa Muislamu aseme ni kuomba dua. Nawe ni kuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hiyo ni ya kwanza. Kisha Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khaira minu. Ikiwa yule aliyekufa ni mmoja katika jamaa zako karibu, kwa hivyo ni msiba ambao umekugusa, basi dua hiyo pia inatakiwa usome. Alafu kisha baadaye sasa, ikiwa utafika pale kwa yule aliye kufa, hasa ndio dua ambayo inatakiwa usome pia ni hii ambayo tumeisoma hapa, mtume alimsomea huyo, nayo ni kusema Allahumma ighfir li fulan, ikiwa ni jina unalijua unamtaja kwa jina lake. Kisha warfa darajatahu fil mahdiyina wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufu fi aqbihi. Naam. Kwa nadhani hayo ni baadhi ya mambo ambayo hadithi imeyazungumzia. Hadithi ya saba. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرا. عائشة nasema kwa mtume alipokufa alifunikwa kwa shuka hibara, yani shuka ambayo ina mistari mistari, ina mistari mistari, ndio maana hibara. Na hii ni kuonesha kama nilivyosema ya kuwa mtu akishakufa anatakiwa afunikwe mwili mzima kwa kutumia shuka. Lakini mbali na kufunikwa, kabla ya kufunikwa ni bora zaidi avuliwe nguo. Mtume alifunikwa na kuvuliwa nguo. Kwa hivyo hiyo ni hasa kwa mtume. Na ni kwa sababu masahaba wakati wa kumuogesha mtume walitofautiana. Wakasema, je, tumvue mtume nguo zake zote kama vile huwa kawaida tunavua maiti wengine wote wakifa, ama tumuogeshe akiwa kwenye kanzu yake? Hivyo hivyo. Masahaba walitofautiana. Sasa wakawa naulizana kwa nani ambao ashaye kusikia hadithi yote kutoka kwa mtume kuhusu jambo hili, ya kuwa yetu mfanyaje. Basi ikawa hakuna yeyote ambaye ana hadithi kama hiyo. Basi ikabidi ikawa hawana cha kufanya, wajui wafanye nini. Basi wa Allah akawafanya wakapata usingizi, wakawa hawajalala, lakini ni kama wanaelekea kulala, ani kati ya kulala na kuwa macho. Yani vile mtu unaweza kuona sinzia kichwa kizito, yani basi umetulia, lakini sasa mtu akiongea unasikia na kitu kifanyika unaelewa, lakini yani nasikia mzito kabisa kichwa na macho pia ni hata yamefungika. Hasa walipokuwa wote hivyo, wale ambao walikuwa pale katika chumba kwa kumwosha mtume, basi wakasikia sauti kutoka nje ya kile chumba. Ile sauti nasema kuwa anaghsilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qamisi. Manake muogesheni mtume akiwa kwenye kanzu yake hivyo hivyo. Basi wakamuogesha bila kumvua nguo. Na hiyo ndio hadithi ambayo yatumika kuonesha kuwa yatakiwa maiti wavulie nguo. Kwa sababu masahabu alisema, je, tumvue nguo kama vile huwa tunavua maiti wengine wa kawaida wakifa? Yaani kumaanisha ilikuwa ni jambo ambalo limezoeleka kuwa mtu akifa anavuliwa nguo. Lakini kwa mtume ndio akawa anatatizika kuwa tumfanyie hivyo kama kawaida ama yeye ni special tumfanyie vingine. Kwa jumla mtume hakuvuliwa nguo, ama kufunikwa nguo alifunikwa kwa kutumia shuka ambayo inaitwa hibara, shuka ambayo ina mistari mistari. Mtafa kuna alayhi.